ktoś napisał, że ten Frusciante to brzmi tutaj trochę jak Czesław Niemen. Tak, tak, rzeczywiście. Niesamowite. Dobrze, mamy 3,5 minuty po piątej. John Frusciante, jak Czesław Niemen. Ciekawe. Teraz będą dwa utwory, oba fortepianowe. Pierwszy z albumu poświęconego Lou Reedowi. A w drugim odezwie się, to Państwo prosili o to nagranie, odezwie się ponownie Nick Cave. Thank you. cannot shift the shadow or form sugar from your halos. Channeled table taps from ghost gods, proud and slept in steepships. Mix mythology with pathology, tossed a coin and hymned the groves. Then did you scent the wind drop and count the coats of seeds? Then did you call the night bright and drink the sex of stars? Or might you cartoon Judas and cast in flower rooms? Your breath flickered next to my breath, humming noise and rhyming sweet songs that your mouth had heaped up like rivers and buried deeper in your heart. Unzipped eons and cradled antlers, opened your face and gave your grave. Open true moon, open thousand nights and paths under mountain flames. Spelled the gardens as the cock crowed, and spoke slowly as the laughter rose. In dragonflies and pussy willows, dreamt your lips like kings and queens. So open up your mouth, and in your invisible church, under sun wild cats purr, gorgeous dreams under dark night, and tender rhymes under swallow flight, and lovely bird song sings. And what is the cost of sand in an ark? What is the cost of blood as mist? What is the cost of the child in your heart, with his castle face, who is the coat teller wore? And tell me your great name in torrents of birds. Kiss me your real name and wait for the sun to bring. And bear your naked church into my mouth. And bear your naked church into my mouth. And bear your naked church into my mouth. And bear your naked church into my mouth. And bear your naked church into my mouth. And bear your naked church into my mouth. And bear your naked church to my mouth. Nick Cave. Na saksofonie John Zorn. A to wszystko na albumie zespołu Current 93. Albumie, które prezentowałem Państwu w dosyć obszernych fragmentach w ostatnich tygodniach. I'm the last of all the field that fell. Skomplikowany album, trudny w odbiorze, ale momentami przepiękny. Tak jak ten, który zabrzmiał chwilę wcześniej, Big Blood. Zespół, który nie ma nawet swojej strony internetowej, a jakimś cudem ta płyta do mnie trafiła. Fight for your dinner. Taki tytuł albumu. Śniadanie? O dinner czy kolacja? Teraz o tej porze śniadanie czy kolacja? No właśnie. Wracamy do nowych płyt. Zoolander teraz wystąpi. Thank you. oni tam na północy potrafią wymyślać niezwykłe brzmienia i niezwykłe nastroje. Ze Szwecji, zespół Zalander. Płyta, która ukazała się na początku tego roku, ale dopiero teraz do mnie trafiła, to nie jest odosobniony przypadek. Mam płytę, którą rozpakowałem chwilę przed audycją, ale już nie było czasu, by posłuchać. Opowiem o niej Państwu za tydzień. A teraz Eels, bo to elektryzuje. I can't keep ktoś napisał. Ils, znowu węgorze. Tak, w ubiegłym roku wydali płytę, teraz wydają następną. Nazywać się będzie The Cautionary Tales of Mark Oliver Everett. Dobrze, niech i taki tytuł będzie. Mark Oliver Everett to wokalista, gitarzysta zespołu. Zespołu, który jest na rynku już prawie 20 lat, a największy hit to pierwszy singiel z pierwszej płyty. No ale cieszmy się, za chwilę ten album będzie z nami, będziemy mogli rozkoszować się kolejnymi dźwiękami. A teraz będzie Pani i będzie zdecydowanie mocniej. Samo wycisza. Jessica Lea Mayfield zadebiutowała 6 lat temu mniej więcej z pomocą zespołu The Black Keys. Do tej pory mam wrażenie bardziej folk-rockowo, bardziej delikatnie. Na tym nowym albumie będzie mocniej, przynajmniej będą takie pojedyncze momenty. Make My Head Sing. Taki tytuł nosić będzie ten album Jessica Lea Mayfield, co sprawia, że nam się podoba. Choć ktoś napisał, że za słabo grzeje, no to może The Afghan Weeks pomogą. We'll be right back. Zespół, który powraca po 16 latach z nowym albumem The Afghan Weeks, Due to the Beast, to tytuł tej płyty. Rozpadli się w 1990 roku. Powiedzieli, nie, już koniec, nigdy więcej. Greg Dooley zajął się działalnością solową, trochę z Markiem Laneganem, trochę z Twilight Singers. Oni reaktywowali się najpierw w 2006 roku, żeby nagrać dwa utwory, a potem w 2012 wyruszyli w trasę koncertową, która zaczęła się dokładnie co do dnia, 25 lat po pierwszym koncercie grupy. Spodobało się, wszystko na to wskazuje, i wkrótce przyjadą również do Polski. The Afghan Weeks. To będzie na tegorocznym openerze, do którego jeszcze dużo czasu, ale ja chciałbym sięgnąć po muzykę, która zabrzmi na koncercie trochę wcześniej, bo w maju na dwóch koncertach w Polsce Crippled Black Phoenix 10 i 11. 10 w Gdańsku, B90, 11 maja w Warszawie. W progresji. Myślę, że zagrają ten utwór. Wiele osób pisze, że to najważniejsze nagranie na całym nowym albumie, który nosi tytuł White Light Generator. No to spróbujmy. Dziś szczególna okazja, by sięgnąć po to długie, dwuczęściowe nagranie, które nosi tytuł po prostu No. Thank you. Crippled Black Phoenix przyjadą na dwa koncerty. Państwo napisali, że bilety już kupione i że to obowiązkowe. Tak, też tak myślę, tylko proszę uważać, bo na pewno okaże się, że jest bardzo głośno. Po poprzednim koncercie Crippled Black Phoenix, na którym udało mi się być, niestety przez 3 dni słyszałem w uszach jeszcze, może nie ich muzykę, ale coś bardzo nieprzyjemnego, więc proszę uważać, ale ta muzyka musi właśnie taka być. Musi być głośna, wtedy zdecydowanie mocniej dociera. Crippled Black Phoenix, przypomnę, jeszcze na 2 koncertach, 10 maja w Gdańsku, w B90 i 11 w Warszawie w Progresji. Będzie głośno, ale będzie piękniej, będzie można sobie pośpiewać. To brytyjski skład, założony 10 lat temu, ale jak się okazuje, na koncercie bardzo międzynarodowy. I tam wiele odnośników właśnie, chociażby włoskich, można znaleźć. Dobrze, słońce wstało, 10 minut do godziny 6. San Francisco, baby, I don't ever want to die. Yeah, you got me sweating, celery. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dziękuję za wszystkie listy, życzę wesołych, ciepłych, przyjacielskich, smacznych świąt i mam nadzieję do usłyszenia za tydzień w Mikrokosmosie. Grzegorz Zembrowski, kłaniam się nisko, do usłyszenia.